Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalpli insanlar, panoramanın sunduğu modern sabahlar yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Fahir Önç ve Oktay Demirci ile birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldik. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bugün çok yoğun. Hoş gördük mü? Arkadaş, sanki biz sedire davet etmişim sizi gibi davrandınız. Artık tabii ki bunlara şey yapmamız lazım, sahip çıkmamız lazım. Artık. Yöresel ya, her şeyde yöresel. Niye artık abi? Ne? Niye? Ne oldu ki? Ya ben bilmiyorum, yaz geldi ya. Beyaz pantolon giydim. Beyaz pantolon da giyince ya tripod tripliğine girdim yani. Buyurun efendim, hemen başlayalım. Hemen günden başlayalım. Yoğun. İlk başta yurt dışı gezileri başlığını ben müsaade ederseniz açmak istiyorum. Japonya mı? Bravo. Japonya'ya gitmişti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Evet. Şimdi uçaktaki... İlk kez gitmiş. Evet, ilk kez bir Cumhurbaşkanı gitmişti. Abdullah Gül gitmişti. Valla ben ya. Cumhurbaşkanı olsam gideceğim bir sürü yer var. Hakikaten. Ben Japonya'dan şu halimle başlayalım. Bile ben çıkartırım listemi. Arkadaş, nerelere gideceğim? Bak Japonya ne kadar güzel yer. Çin, bütün uzak doğuyu bir gezerim ben. Özellikle. Zaten onlar bir de... Zaten yani bir Cumhurbaşkanı olmayı dünya turu için istiyorsun değil mi? Ya dünya turu... Hayır, işler kolaylaşıyor. Bir kere vize falan filan sorun yok. Tabii girişte, senin kırmızı çıkışta... pasaportla. Ha, kırmızı pasaportla mı soruyorlar Cumhurbaşkanı? Sen girişte aranan Cumhurbaşkanı gördün mü? Aranan mı? Aranmasa da geçmiyor musun? Aranmaz canım da. Yine beklemiyordur tabii. VIP'den direkt. Ha, direkt maaş geçiyorsun tabii. Her yerden. Hem eşyalarını taşıyorlar. Otellerde ücretsiz kalıyorsun. Çok avantajları otellerde var. Otellerde ücretsiz kalın diyor maalesef. Neyse, Cumhurbaşkanı olduğunda otellerde ücretsiz kalmıyor musun? Şimdi de para mı alacaklar? Sen Nada'da duruyorsun ya. Ha. Şimdi sana gelse mesela... Cumhurbaşkanı mı? Ha, herhangi ben bir... parasını alabilir miyim? Ben şey derim, pardon, parayı kimden alacağım? Bizim Cumhurbaşkanımız gelse tabii kalır kalırsın. Hayır, gene ben derim. Yani sosyal... Pardon, yaveri kim? Pardon, bakar mısınız? İşte öyle bir durum oluyor otellerde de. Nasıl otellerde de? Yani ama ben ödüyor muyum? Yaverine maverine falan gidiyorlar. Tıkır tıkır paranı alıyor. Hele sen Cumhurbaşkanı olursan senden güzel güzel alırlar. Ben senden şey alırlar. Senden var ya, sen yemek yemesen bile senden bir sürü... Fahir Cumhurbaşkanım. Gerçi öyle de ne deniyor bir dakika. Fahir Başkan, ben bir kere Cumhurbaşkanı dedim, başkan dedim. Cumhurbaşkanım, bugünlerde çok kötü durumdayız falan filan deyip aman tamam ben yemek yemeyeyim de al sen şu parayı falan diye böyle bu verir ha. Ya, ben bu... Demirel'in bir lafını hatırlıyorum zamanında, şey gibi bir yaklaşımı vardı. Cumhurbaşkanının bahşişi en büyük banknot olmak zorundadır diye genel bir adet varmış. Bıraktıktan sonra söylemişti değil mi bunu? Evet, ben o yüzden hiç Demirel'i bahşiş verirken görmedim. Canım. 20'likler çıktıktan sonra bir keyfi kaçmıştı. Şimdi yüzlükler mi çıkmıştı? O zaman mı söylemişti bunu? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ha. Niye Pervez Müşerref geldiği zaman burada müze şeyine 100 dolar vermişti. 100 dolar vermişti. Dolar verdi. Niye dolar veriyor? Canım, o zaman beynel minel vereceksin. Ben şimdi 50'lik ve 20'likle uğraşamaz. Kim ne yapsın onun parasını, yani o ülkenin parasını bozdurabilir misin sen elinde? Pakistan'ın nesi? Pakistan parası. Para birimini söyle. Canım, yetele versin o zaman. Pakistan'ın para birimine. Bozduramamış canım. Cive Pakistan. Cive diyebilirim ben. 4 Cive Pakistan'la şey yapabiliriz. Şimdi güzel olacak her şey. Evet. Tokyo'ya giderlerken Cumhurbaşkanı ve beraberindeki gazeteciler ve bir takım iş adamları, biliyorsunuz Tokyo yaklaşık 11-12 saat süren bir uçak yolculuğundan sonra varılan hocam, bir şeyi. Hocam non-stop mı? Non-stop hocam. Aktarma yapıyor muyuz, onu merak ettim. Aktarma yapar mı bari? O kadar uzaksın ki Cumhurbaşkanlığına. Niye canım? Ha bak, o da güzel. Bak, aktarma yapmadan direkt gidiyor musun? Öbür türlü gitsen. Cumhurbaşkanının özel uçağı var ya. Ha. İstediği gibi isterse aktar gider. İster her durakta durur, oradan gazeteciler indi bindi yapar. Ben bütün free shop'ları gezerdik güzel güzel. Aşağının Dubai, hemen in aşağı. Gez free shop'tan elektronikleri bu. Çık tekrar devam et. Şimdi Abdullah Gül'e bazı tiryaki iş adamları gelmiş, şöyle demiş. Cumhurbaşkanı, müsaadeniz olursa arka bölüme geçip siz bilmiyormuşsunuz gibi sigara içmek istiyoruz demiş. Uçakta. Şimdi hani şöyle olsam böyle olsam diye konuştuk. Siz olsanız ne yaparsınız? Bana bunu açık yürekli bir şey cevap derim, ben ilk önce şeyi merak ediyorum. Cumhurbaşkanına gidip bu cümleyi edebilmek için nasıl bir iş adamı olmak gerekir? Tiryaki. Tiryaki olmak kanka olmak yanında... lazım canım. Ticaret hacmi ne kadar bir meblağa ulaşmak gerekiyor? Ha. Yok öyle değil be, şöyle düşün. Ben Cumhurbaşkanı olsam. Küçük esnaf olarak, berber olarak Japonya'yı bir şekilde o uçakta yer bulsun. Senin Cumhurbaşkanı'nız arkadaşlar siz görüşeceğiz. Size haberiniz yokmuş gibi davranırsınız. Teşekkür ederiz. Diyebilecek durumum var niye mı? Niye çekinsin ki abi? Adam zaten tiryaki. 11 saatlik yolculuk var. Yani ikinci saatin sonunda gitmiştir. Zaten uçak küçücük yer. Hani ne kadar kiralık, ne kadar Cumhurbaşkanı uçak. Bildiğin uçaklar. Hayır, herkes aynen birbirini görüyor. Zaten bir yanından geçiyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir keresinde de durup sormuştur. Ne olacak yani? Şimdi çok özür dilerim. Burada karışmak zorunda kalacağım ama ben Cumhurbaşkanı olsam, siz de içiyor olsanız eski günlerdeki gibi. Evet. Gelseniz deseniz ki bana nasıl diyeceksin? Biz değil abi, biz değil. İş adamının geldiğini düşün. Ya iş adamısın sen işte. Hayır Cumhurbaşkanı, ben Cumhurbaşkanı, biz de iş adamıyız. Siz de iş adamısın. İş yapmıyor musun arkadaşım? Tamam. Yapıyorsun, güzel iletişimcisin. Ben şey, ne yapıyorsun? Ege'de güzel. Sen ne işte, ne alanında yapıyorsun? Başka çocuk, bir çocuk. Alan, çocuk alanında. Çocuk ha alanında. Devre mülk. Devre mülk alanında. Geleceksiniz bitmiş, diyeceksiniz ki. Bitmiş adam, iş adamı. Vallahi müflis iş adamı Ege Kayacan diye geçeceksin ya. Geleceksiniz diyeceksiniz ki. Sayın Cumhurbaşkanı. Arkada. Hatta yani tabii orada şimdi artık kitaplar değişiyor. Eskisi gibi bana oğlum falan diye böyle hitap değil de. Sayın Cumhurbaşkanım arkada içebilirsiniz. Ben de size gideceğim. Git camı aç, iş. Burada şey yapmadıktan sonra ya, benim için hiçbir esprisi olmaz yani. Gidin işte tuvalette için. Ben karışmam. Ben herkesin özgürlüğünü aynı şekilde devam etmesinden yanayım. Uçakta da uçakta da hiç fark etmez. İşte maalesef hayır. Niye? Maalesef. Bu kafayla sen Cumhurbaşkanı değil, başkan, sınıf başkanı bile olamazsın. Ben 2 yıl sınıf başkanlığı yaptım üst üste. Çok hadi iyi ya gitti. Evet, 4. ve 5. sınıfta. CV'ne yazsana onları. Onu, ben sana söyleyeyim, hakikaten yazılması gerekli. Yani o şey heyetinde çalıştım diyeceğine. İhtiyar heyeti mi? Hayır canım, bu şey yıllık heyetinde çalıştım diye o da yazılır ya genelde CV'leri, genç arkadaşlarımız yazar. Onun yerine sınıf başkanlığı yaptığın yılları yaz. Gerçekten etkili olur. Buyurun siz devam edin. Demiş ki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de şöyle demiş. Arkadaşlar uçakta gazeteciler var. Yazarlarsa hep birlikte üzülürüz. 11 saat dişinizi sıkın ne olur. Yazarlar ablam, yazarlar. Yazarlar ablam, yazarlar demiş. Ve böylece sigara tiryakileri de böyle 11 saat boyunca kös kös oturmuşlar. 10-11 saat biraz uyursun, biraz şey yaparsın. Ne olacak canım, 11 saat geçmeyecek bir şey değil. Biz yıllarımızı verdik, geçirdi, geçti, gitti. İşte bak ne kadar da güzel geçti, saymıyorsun bile. Ya işte böyle. Ondan sonra Japonya varılmış. Japonya'da güzel bir kitapçık dağıtılmış. Hemen ondan da bahsedeyim kısaca. Bir Japon gibi yaşamak. Hah. Aynen öyle. Japon iş adamlarıyla kağıt görüşürken... Kağıt katlama sanatı, origami herkese bakayım verilmiş girişte zaten. Kimse çünkü Japonya'ya öyle kitap gibi zaten katlı verilmiş. Oradan açıp bakıyor musun? Açıp mesela turnanın gagasını kaldırıyorsun. Tuvalet nasıl kullanılıyor? Çünkü orada akıllı tuvaletler ya. O süper. O çok önemli bir şey ya. Ben Japonya'ya sırf ondan da yani gitmez nedenlerimin en az 10 nedenimden ikisi o. Tuvaletler. En az mı? Yine iş adamlarına verilmiş bu kitapçıklar. Allah Allah. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu böyle bir şey yaptı. Demiş ki bir, Japon iş adamlarıyla konuşurken, el sıkışırken, daha doğrusu göz göze gelmeyin. Niye? Abi adamlar ufak tefek o bir tehdit kalır. Algılar. Gerçi bizim iş adamlarımız da öyle hepsi şey gibi değil, pehlivan gibi değil. Yani ufak tefek adamlar. Ha, yukarıdan sonuçta bakma şeyi olmasın ha diye mi diyorsun? Şimdi yok, orada hep böyle Japonlar ezik ezik mi? Adam diyor diye konuşan adamlar niye birbirlerinin gözünün içine bakmıyorlar? Şimdi doğada da böyledir Ege'ciğim. Doğada da mesela hayvanlar birbirinin gözüne baktığı zaman o tehdit olarak algılanır. Adetten de bakılmaz. Anladım. Mesela köpeğe bakmayın diye ondan mı deniyor? Ha, tabii canım. Kömeceksin, böyle yere bakacaksın. Hiç ilgilenmeyeceksin. Ve yürek yakacaksın. Evet. Eğilme hareketinde fazla abartmayın lütfen demiş. Çömelmeyin yani. Hayır böyle bir... Os. Falan filan. Onu abartmayın. Ondan sonra canlı renklerde giyinmeyin. Erkeklere yönelik, erkek iş adamlarına yönelik. Canlı renkler... Onu biliyordur zaten erkek iş adamları az çok. yani değil mi? O yani Japonya özgü bir durum değil. Çok canlı renklerde böyle giyinirlerse başka bir işin temsilcisi olarak değerlendirilirler iş adamı. Koyu renk giyerler. Ben tabii görmedim siyahdı, öyle. Siyahdı, lacivertti, bitti. Ay, yani hani yaz geldi, bir de beyaz olsun. Beyaz da gene zorlar be falan. Kırık beyaz desek. Eğer tekneci değilse zorlar yani. Tekneci veya piyanist şantör değilse zorlayan bir renktir. Evet. Ondan sonra demişler ki sayın iş adamları demişler. Bacak bacak üstüne atmayın Japon iş adamlarıyla konuşurken. Babanız çok, gibi düşünün. Çok büyük, bakın bizim de aklımızda olsun, çok büyük saygısızlıkmış. Ondan sonra derin nefes alıyorsa Karşıdaki Japon iş adamı. Ne bu artık? Ne bu ya? Allah Allah. Yani bu tiryaki iş adamları da zaten sigara içemedik. Bir bacak bacak üstüne atamayacağız. Ne yapacağız demişler. Derin derin nefes alıyorsa sizi arzuluyor demektir. Ne demek ya? Derin derin nefes alıyorsa. Bu olumsuzluk işaretiymiş. Bunu da anlar insan. Japon'la alakası yok ki konuştuğunda. İnsan psikolojisi ya. Hadi yaşama tamam. Yalnız bunu ben hiç hoşuma gitme, bir rahatsız oldum ya gerçekten. Abi anlar anlar da işte Cumhurbaşkanı'na gidip sigara içebilir miyiz arkada diye sorunca hemen basmışlar bu kitapçıkları. Evet, hakikaten bu adamların kafa hiçbir şeye basmıyor diye. Sigarasız kaldılardı. Gözünü kapatırsa eğer Japon bilim adamı. Uykusu gelmiş demektir, hiç ilişmeyin çünkü uykusuz olduklarında huzursuz oluyorlar. Evet. Hayır, hiç uymuyorlar. Genelde gözlerini kapatıyormuş Japon iş adamları böyle görüşmeler Allah sırasında. Allah'ım ya. Ve bu görüşmenin olumlu geçtiğini gösteriyormuş. Bak, adam daldı. Ben de o zaman uyduruk uyduruk adetler çıkaracağım ya. Gözlerini kapatınca bizde yalamak adettir diye böyle Japon göz kapaklarını üstten yalayacağım. Adetten de hoşumuza gitti demektir bu. Severiz Japonlara böyle. Dağıtsınlar diye. Türk iş adamı gözünüzü yalarsa ürkmeyin. İşlerin yolunda geçtiğini gösteriyor. Ama böyle durumda hakikaten niye ev sahibinin mi dediği oluyor ya? Kuralı ayak, oluyor. Niye canım, olur mu öyle şey? Kraliçe geldiği zaman biz hepimiz kraliçenin kurallarını ya biz hep biz uyuyoruz abi o zaman. Yok Japonlu. Kitabı kim bastırıyorsa o uyduruyor demek ya. Kim, onu akıl edeceksin. Türk kitabı iş adama, önce bastırıp dağıtacaksın arkadaşlar. Ayağın. Ayakkabısını çıkarıp çorapla ayağını bacak aranıza uzatıyorsa işler yolundadır ve karnı acıkmıştır demek. Bunu bastır yolla işte orada şaşırsınlar. Hatta bir hafta orada Japon basını bunu konuşsun yani. Aha. E tamam işte abi şey. Yaz oraya renkli giyme yerine de donla çıkın karşılarına hoşlarına gider. Öyle yaz. Şey gibi işte Almanya'da şey. Giyirmek ayıp. Ayıp hangisi ayıptı ya? Giyirmek çok ayıp. Osurmak ayıp değil giyirmek. Osurmak ayıp ama. Öyle bir şey gibi işte ayıp onu değil. Da yazalım. Görüşme sırasında. Bol bol geyiri. Böyle karşılık oturması ayırıyor. Rahat olduğunu. Bunu herhalde Odalar ve Borsalar Birliği'ne Japonlar göndermiş bu kitabı basın falan diye. Gene onlar önce davranmış, biz onların kurallarına uyacağız. Kuralları kitabı kim basıyorsa kuralları onlar koyuyor. Bir dahaki sefere bir gezide biz şey biz yapalım. Yani. Evet hakikaten. Ya doğru, ne bu rüya tabiri gibi gözünü kapatan Japon gördüğün zaman iyi güzel olacakmış bilmem neymiş. Böyle uzun uzun bir sürü madde var. Japon iş kültürünün püf noktalarıyla. Püf noktaları adıyla dağıtılan rehberler. Bu rehberi de elimize geçirmeye çalışacağız önümüzdeki dönerken günlerde. Dönerken döndüklerinde alırız canım. Öyle ben mesela saklarım hep broşür mürşür hiç atmam. Onlardan birinden yine sayın iş adamı bir acaba alabilir miyiz diye tık diye rica edeceksin. Onu da gözün zaten bir şey olmazsa da tatlı tatlı konuşacaksın. O gözünü kapattığı zaman lak diye alırsın elinden. Sayın iş adamı Japon adetleri doğru. Biraz sirayet eder. Doğru. Sayın iş adamı değil de en azından ismini öğrenirsek bence daha etkili olur. Sayın iş adamı elinizdeki rehberi verim size. Mesela atıyorum hayır, Yusuf Bey. Alışkanlık mesela. Yapıyor da yarın öbür gün Cumhurbaşkanı'nda hep sayın Cumhurbaşkanı. Ya, lütfen Oktay'cım ya. Biz nezaket üstüne kurulu bir dünyamız var. Çok büyük adamsınız. Evet. Mükemmel bir dünyanız varmış Fahir Bey. Mükemmel dünya bu dünya. Herkes günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Maya kaçacağız, maya kaçacağız, maya kaçacağız. Masika girer, sana veriyor. 8.40 oldu saat. Bu mücadeleyi daha fazla devam ettiremeyeceğimi anlayarak konuşmaya karar verdim. Günün gazetelerine bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Şimdi bugün ne, geçtiğimiz gün ne oldu? Dünya liderleri. Hayır bir sakin ol. Önce sakin ol abla. Ne oldu, çantanı mı çaldılar sen? Ne oldu, paniğe kapılmışsın. Bunu diyemedim ya. Bugün Dünya Çevre Günü. Bu birincisi, bunu hiç unutmayalım. 5 Haziran evet, Dünya Çevre Günü. Onu bir kenara koy ama. Ay, ben çok yavan bir hareket yapmaya başladım. Ne yaptın? Yani çevreciler falan kızacaklar, daha doğrusu çevrecilere bile değil, insan olan şehirde yaşayan herkesin bana kızmaya hakkı vardı. Böyle elimde bir çöp falan varsa arabadan inerken çöpü güya yere atmamak için tekerlek üstüne koyuyorum. Tekerlek üstüne mi? Yani çöpün yere atılmasını geciktiriyorum. Nasıl? Uzun vadede. Kendi öyle arabanın tekerleği üzerine mi koyuyorsun? Evet. E sonra gidip almıyor musun? Abi? Hayır. Evet. Tekerlek döndüğünde yere atmış oluyorum da o an için yere atmamış oluyorum mesela. Peki hareket saati geldiği zaman da şöyle bir şey diyor musun hareket evdekilere? Hareket saati diye yazar orada hareket zaten. Son yolculuğunun hareketi mi? Tekerlek 8.30'da döner. Ha, o tip lafları mesela tatile çıkmadan önce öyle bir şey falan söylüyor mu? Ben şu konudan uzaklaşmadan tekerlek fırsatlarken bir şey sormak istiyorum. Yani çöp atmanın kibar bir yolu. Sen bunu arabanın nasıl fark ettin? O anı ben çok merak ediyorum. Yani nasıl buldun ya bunu? Böyle... Arabanın içinde böyle otururken çok güzel bir fikir geldi acaba falan diyeyim. O kadar düşünsem bu tip pisliklere. Hayır, üstünde düşündüğüm pislikler bana çok büyük para kazandırır. Bunlar anlık. Arabadan indim, elimde çöp var. Ondan sonra koltuktan da Ali'ni alacağım. Elindeki çöpü ne yapabilirim, ne yapabilirim falan diye düşünürken. Tamam. Ben tekerleğin üstüne koyarsam yere atmamış olurum. Çok hoş. Diye düşündüm. Ama şimdi bir eline melek yavrunu alacaksın. İşte bir eline de o melek yavrunun geleceğini alacaksın. Değil mi? Çöpleri alacaksın. Evet. Öyle yolculuğuna devam edeceksin. Ne kadar güzel olacaktı işte. Konudan uzaklaşmadan bir soru sormak istiyorum. Tekerlek üstü olmaz. Tekerlek üstü kötüdür. Doğru söylüyor adam. Tekerlek üstü kötüdür. Otobüslerde bir zamanında diğerlerde. Tekerlek üstü sonrasında almayı unuttuğumu düşünüyorum. He. Yani onu sonra da alıp çöpe atacağım ama unutuyorum. Evet. Unutuyorsun. Kendimi kandırıyorum belki. Kendini bakıyor de unutsaydın peki? Ege. Hayır. Bakıyor musun arkasına? Hayır. Mesela nasıl düştü falan filan diye. Nasıl bakayım? Arabayı bıraktığı zaman hareket etmiyor ya Oktay. Hayır abi, sonra hareket ettikten sonra diyorum ya. Dikiz aynasından falan. Canım, bu bahsettiğim şeyler gofret şeyi, poşeti gibi şeyler yani. Nasıl Oktay bakayım? Döneyim camdan kafamı battal uzatayım. Battal boy çöp poşetini oraya tıkmaya çalışıyor. Kimdi lan bu da girmedi diye. Oğlum Oktay'cığım, küçük şeylerden bahsediyorum. Ben ne bileyim. Küçük ama mide bulandırıcı. Ben sana şöyle. Mesela burnunu oyuyorsun. Yok yok. Tekerleğin yüzünden. Ben sana çevreciler adına. Ben dün onu gördüm yalnız. Neyi? Marketten böyle dönerken bir tane motosikletçi adam, böyle bir adamı hayatımda gördüm. Burnundan bir şeyler çıkarıp evet, ayakkabısının altına sildi. Daha iğrenç bir adam görmedim ben. Eliyle mi yaptı? Motor üstünde eliyle mi yaptı bunu? Abi motora hareket ettirmeden önce bunu yaptı. Yemek mi taşıyor, ne taşıyor bilmiyorum ama birilerine bu tip adamlar hizmet götürüyor. Birilerinin canı fena yanacağı. Ege'nin bu açıklamasından ben sonra. Ben Dünya Çevre Günü'nün anısına, bugünün anısına Ege'ye bir tane yanları cepli pantolon gibi pantolonları ne deniyor onu? Boxer. Kargo pantolonu. Ya bir şey deniyor ya. Işte. Kargo pantolon işte. Carlo diyorsun zannettim. Carlo. Sana Carlo pantolonlarından bir adet. Ve üstelik şey desenli, kamuflaj desenli bir Carlo pantolonu. 30 yaşından sonra bir adam eğer askerde değilse Carlo pantolonundan giymemeli. Tamam, o zaman kamuflajsız ne renk istiyorsan söyle, diktireyim ben sana özel benim şeyimden, terzimden. Bundan sonra pisliğin bilmem ne olduğu zaman o ceplere dolduruyorsun. Yanında cep olan herhangi bir pantolonu giymeye karşıyım ben. 30 yaşını geçtiğim için. Ben giyiyorum. Oktay'la mı devam ederiz? Nasıl bir şey? Bundan sonra hayatına Oktay'la beraber devam et. Bana da çim adam alır mısın Dünya Çevre Günü dolayısıyla? Hayır. Olurum valla. Ben arıyorum, göremiyorum onlardan. Gözlüklü olanlardan lütfen. Tamam. Çünkü bazıları uydurur. Dünya Çevre Günü. Çevre adına neler yaptınız? Çevre adına neler yaptık? Çok şeyler yaptık. Fahir en çok çevre adına şey yapan sensin herhalde. Evet. En azından bahçemin organik tarıma başladım biliyorsunuz. Ben de balkona çiçek diktim. Apartmanda böyle bir heyecan yarattı ve onlar da şey yaptı. O heyecan hala başka sürüyor. Balkonlarda da çiçeklenme gördüm benim olayımdan sonra. Ben mesela annemler gitti Ankara dışına, anahtarı almadım evin anahtarını, çünkü ben aldığım zaman ölüyor. O yüzden almamamın da ben bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ufak da olsa bir katkısı var diye düşünüyorum. Bak Oktay, ne kadar güzel bilinçli. Olumsuz etkisi olacağına. Evlat mı edindiler, ne yaptılar bilmiyorum. Yeni bir tane mi? Ah canım, senden sonra. Ama olsun. Senin yerin ayrı, onların yeri ayrı. Tabii canım. Şimdi Dünya Çevre Günü'nün öncesinde de Dünya Tarım Örgütü'nde Roma'da bir araya geldi. Önemli liderler. Ne yapalım ne yapalım onu diye. Biz dün konuştuk Fahir. Gelseydin esprileri şakaları. Bilmiyorum o zaman niye, bütün gazetelerimde var benim. Ama çok çok fazla haber var o forumla ilgili ya. Buyurun. Ama dün bizim konuştuğumuz işte yemişler içmişler. O mu? Havyarlarla coşmuşlar. Menüyü değiştirdiler falan diyorlardı ama demek ki havyarla aşk. O zaman UI'den bir haber vereyim ben. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biliyorsunuz tuvalet sorunu vardı. Uzayda tuvalet krizi bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Patır patır bırakmışlar. Dün 3 kez de test edilmiş. Böyle açıklama yapılır mı ya? Kaç kez test edileceğim? 6 kişi var orada. Ne oldu? 3 kez niye test ediliyor? Hayır, test aşaması 3. Yani ondan sonra kullanılmıştır. Aman canım, adamlar tutturuyorlardı. Çünkü test edilmesi için biraz da şeye ihtiyaç var. Tutturuyor mu? Nasıl tutturuyor mu? Tutturuyorlardır adamlar dedim. Ben oraya takıldım. Ha, tutturuyorlar dedi. Tutamaz mısın Oktay? Koca adamsın. Kaç sen kabahatin geldiği zaman. Ha? Kaç haftadır tutuyor adam? Canım sen onlara şey yaptığını bakma. Hafif hafif salıyorlar. Onu tutar insan. Zaten yediği içtiği o kadar lifli yemiyorlar ya. O yüzden şeydir yani. Ruslar yani delirdi abi. Ben dönmek istiyorum diyen Rus kozmonot vardı. Dönemedim diye dur. O şeyden adam var ya, haber çıktı. Adam yeşile dönmüş. Neyi yeşile adam dönmüş? Dediğim Rus kozmonot. Bir şey soracağım. Ben onu gördüm, o kıyafetleri var ya. Hı. Ağız bu kadar boşluk, bir sürü yer var içinde ya. Mesela sınava girdiğin zaman da öyle demiyorlar mıydı, üniversite sınavına girdiğinde? Çok sıkışırsan, çok mecbur kalırsan yap arkadaş. Yap gitsin kurtul. İyi de işte üniversite sınavından sonra gidiyorsun abi. Uzaya mı? Burada ne yapıyoruz? Burada ne yapacak adam? Burada duruyor diye yanlarındakinin cezası, suçu neydi? Bu kadar, bir gün, iki gün. Çok da bir şey varsa. Bunlar yıkanıyor mu? Bunlar yıkanmıyordu. Siliniyor. Siliniyor. Koltuk altlarını falan böyle siliyorlar. Maalesef öyle. Şimdi 3 kez test edilmiş, normal biçimde çalıştığı görülmüş. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla pompa ve hortum şey yerine takılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ulan bu kadar şey zaten bozuldu dedikleri. Burada da dünyada da pompayla hortumla halledersin. Ve de tel kullanılır garip sistem bir şekilde. Sistem aynıdır yani. Ne bekliyordun abi? Fazer mi? Ya fazer değil de ona ne bileyim, insan daha güzel bir sistem yapmaz mı? Uzaylıya götürüyorsun. Bak mesela uzaylıya Japonya'nın şeysi, sistemi bile ne kadar güzel, merak konusu. Akıllı tuvalet, akıllı sistemi. Tuvalet bozulacağının var sinyallerini hiç astronotlara hissettirmeden dünyaya da gönderebilirdi öyle bir sistem olsaydı. Ben yarın öbür gün tıkanacağım. Ayarlamaları tuvalet kağıdı atıyorlar içine, en sorun o. Astronotlar zaten şey 6 kişi, kimin attığı belli olur ya. Nasıl olur? İki tane, iki tane ayrı kova yapacaksın. Bir çöp kovası koyacak oraya ya. Bir çöp kovası, naylonunu güzel bağlayacak. Hı. Onun içine atacaklar, sonra onları bağlayacaklar. Uzaya da atmayacaklar. İndikten sonra kanadın uzay gemisi tekerleğin üstünde bırakacaklar bütün pislikleri. Oradan hallolur zaten. Ya bu kadar basit şey ya, sistem o kadar kafada şey yapılmaması lazım. Her şeyi karmaşıklaştırmakta bu Amerikalıların üstüne yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Neye güldün be? Ya gülünmeyecek bir şey gülüyorum da ondan söylemiyorum yani. Söylemiyorum. Ayıp yani. Terfüste konuşalım. O zaman yine biri falan öldü herhalde. Hayır, birinin evi yanmışlar. Euro 2008 öncesinde futbol dünyasına artık Ege Kayacan'ın yeni yorumları olacak Euro 2008'de. Yok, ben abi, yorum ilgili artık konuşmayacağım. Nasıl konuşmayacaksın ya? Hiç. Ege'cim, ağzımı açmıyorum. Niye? Bak, Orhan Pamuk konuştu, Fatih Terim'le şimdi papaz. Bu adamı da konuşturursak. Aman bu da tırsak. O Fatih Terim ağzını açsa bu öt desen hemen şey yapıyor. Gözünün içine bakma yeter sen. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ara ara gözlerini kapıyormuş. Niye yapıyorsun canım? Yok canım, her şeyi bilen adam Hasan Bülent Kahraman'ın ben futbolla ilgili yazılarını okuduktan sonra futbol hakkında konuşmamaya karar verdim. İki tane bir şey söyleyeceksin canım sen de. Cumartesi günü Portekiz maçı var işte. Bilmiyorum ben ne demiş. Her yerde futbol konuşuluyor demiş. O abi Euro 2008 geliyor. Başka ne konuşulacak yaz ayı boyunca? Şimdi Dünya Kupası olsa onda da öyle konuşmuştuk yıllar önce. Bu kadar yani. İki hafta konuşulacak, bitecek gidecek. Hayır, bir tarafta Hasan Bülent Kahraman var, diğer tarafta sen varsın. O yüzden bence hiç bırak konuşmasın abi adam. Ben sana zorla konuşturacak hali yok ya. Çok özür dilerim de bu kadar yaşıma geldim. İçinizden birisi dese ki ben mi Bülent Hasan Kahraman mı? Veya Hasan Bülent Kahraman mı? Yemin ediyorum ben derim ki vallahi billahi Hasan Bülent. Banker Bülo. Ben sana şöyle söyleyeyim, seçme şansı Ege için o geçer. Mesela ben sana desem ki Ege Kayacan mı, Seray Sever mi? Ege Kayacan, ne yapayım ben Seray Sever'i? Ya bırak. Seray Sever ne Allah aşkına, lütfen. Nasıl Fahir? Öncelikle kıvandığımı söylemek istiyorum ama. Ege Kayacan bence Seray Sever'e 5 çeker. Seray. Bence 5 çeker. Seray Sever diye biliyorum ben senin en hastası olduğun. Ama Oktay'cığım, o yıllar, gençlik yıllarımızın şeyi öyle bir... Nasıl? 15-20 gün öyle bir macera var yaşandı. Benim için de Muazzez Ersoy mesela. Senin yok mu öyle? Orhan'dan kalmaz. Şimdi dün gerçi konuştuk biraz ama... Bu arada sen futbolla ilgili... Yok şey canım, ne olacak yani. Portekiz maçında konuşmayacaksak cumartesi. Ben pazartesi günü burada konuştum. Bu cumartesi mi Portekiz maçı? Bir zahmet, onun için diyorum. Zaten yazık, bizimkiler bir antrenman yapmışlar. Bizimkini seyretmiş, toplam 300 kişi bile seyretmemiş. Portekiz maçını 22 bin kişi seyretmiş antrenmanını. Üstelik para verip girmişler yani. Herkes dört gözle Portekiz'in şampiyon olacağını bekliyor ama bilmiyorum. Neyse, Hasan Bülent Kahraman daha iyi bilir herhalde bu konudaki yorumları. Ondan alacağız pazartesi. Biraz alındı. Hayır, biraz alındı. Evet. Şimdi dün binbir gece üzerinde finali biraz, oldu mu? Birazcık konuştuk, finali oldu canlı. Nasıldı? Birisi hiç Halit Bey dedi mi? Valla dememiş galiba kimse de, zaten sesler de doğru düzgün duyulmamış anladığım kadarıyla. Bugün daha gazetelerde çıktığı için hemen şöyle bir iki cümle Hemen alalım, hemen alalım. Vaktimiz yok, hemen alalım. Ferhat Göçer şöyle demiş. Ferhat Göçer neye müdahale etmediği konusunda açıklama yapmış mı? Yapmış, çok heyecanlandım demiş Ferhat Göçer. Şimdi, heyecanlı nasıl doktor bu? Ay çok heyecanlandım, ben ameliyattan çıkacağım. Fahir Bey, ben neşteri gene düşürdüm. Böyle doktor olur mu heyecanlı olur doktor? Olur abi, ne zamandır şey yapmıyor büyük ihtimalle ya. Yaksın o zaman şey diplomasını. Yapmıyor. Ya bu tedirgin olduğum çok konu vardı. Bunlardan biri de Halit ve Bergüzar'a isimleriyle hitap etmeyin. Demişler. Bütün hayatı boyunca Halit Bergüzar, Halit Bergüzar. Koy bir yakalı kaç koy. Kaç defa karşılaştı Bergüzar'la Halit'le hayatında da gerçek ismiyle hitap edecek. Hiç. Doktormuş. Doktor. Fahir Bey, ben neşteri içeride unuttum. Hep böyle yapıyorum. Başka neler varmış? 750 bin yetele harcanmış. Düğüne. Sırf düğüne. Ek bütçe çıkarılmış. Oo, 250 bin yetele. Yeni evlenecek çiftlere gerçekten de tam bir moral oldu. Hakikaten bundan aşağı kalacak mı bizim düğün diye bakacaklardı sağ sola. Gelinlikle ilgili şey var mı? Gelinlik, o leke çıkacak gibi bir şey mi? Rezil olmuş. Kan şeyi vereceğiz diye rezil etmişler. Bir daha kullanılmayacak hale olan gelmişler. Bir gelinlik. Nüket Duru her şey kusursuz demiş. Nüket Duru da gelmiş de göremedik. Yemiştir o çünkü abi ordörlerden. Aşk olsun. Televizyon eleştirmenlerini bir masaya oturtmuşlar, hiç çekmemişler. Öyle bir şey okudum ben de dün gazetelerde. Niye? Laf sokmak için mi? Niye? Ne bileyim, anlamadım. Sonra şey, reklam dönüşünde bunlar böyle tavır yapınca çekmek zorunda kalmışlar falan diye şeyler. Dedikodular var. Bu şarkıyı da faizliğimize çalalım. Ay canım. Bir de Hasan Bülent Kahraman. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay aydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Jethro Tull 40. yıl dönümünü Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin açık hava tiyatrosunda kutlayacak. Bu gecenin davetiyeleri var. 8 Haziran'ın davetiyeleri elimizde. Telefonumuz 210-30-30. Jethro Tull hayranlarının şansı daha yüksek elbette. Bir Jethro Tull karışık kaseti hazırlıyoruz. Bu kasette muhakkak olması gereken Jethro Tull şarkılarını söyleyeyim bize, karışık kasetimizi hazırlayalım ve bu saatin sonunda şanslı ismi açıklayalım. 210-30-30 telefonumuz hemen bu, yanmaya başladı. Jethro Tull. Jethro Tull deyince akan sular durur. Çünkü adamın en güzel hareketi var. Bak, bir hareketi var böyle. Yanına flüt tutmuş, ayağının tekini kaldırmış. O zaten bir isyan hareketi, bilirsin yani. Dünyada babanın karşısında bacak bacak üstüne atılmaz. Bu, bırak babayı, binlerce insanın karşısında bacak bacak üstüne atıyor ve ayakta dururken. Bunu becerebilen insan sayısı dünyada da çok azdır. Bir çok, Jethro Tull benim bildiğim. Başka da yok gibi. Bu arada herhalde bu tip şeyleri ben yayında konuşmaktan çok hoşlanmıyorum ama telefonun başına herhangi birisini koymayı akıl edemedik. Olmaz mı canım, var ya. Şimdi açılır gelir. O zaman telefonu, o sohbete daldı büyük ihtimalle. Telefonu bağlamayı akıl edemiyor veya herhangi bir akılla ilgili işim yok kendisinin. Büyük ihtimalle sohbete daldı. Jethro Tull hakkında falan konuşuyorlarsa. Anlıyorum. Biraz uzun sürmüş olabilir o sohbet. Peki çıkıp kendisine biraz bağırabilir miyiz şey olarak, ne yaptığını zannediyor gibicesine? Sevgili dinleyiciler, Oktay benden bir ricada bulundu. Kendi sesini, daha doğrusu böyle durumlarda neye dönüştüğünü dinleyicilerden gizleyebilmek için. Tam bir hayvana değişiyor. Ben yani Oktay'ı çok severim. Çok munis adamdır ama hayvanlığı da hiç şey değil yani, deliriyor ya. Ben o hayvan Oktay mı, insan Oktay mı diye şey yaparsam, teraziye koysam hangi tarafı seçeceğimi bilemiyorum. Çünkü bazen bu hayvan Oktay'ı da mesela düşman kuvvetlerini püskürtmek için onların üstüne saldığımızda çok etkili olduğunu biliyorum. Neyse, biz bu o zaman hasbelkader kafaya göre yapalım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Erol Altınok. Erol Bey, radyonuzun sesini kısar mısınız? Hemen kısıyorum. Hayatımda ilk defa bir radyo programına katılacağım. Yani 10 dakikadır telefonu açan kimse yoktu galiba. Hadi ya, böyle oluyor bazen Erol Bey. İnanın evet. Daha tecrübeli dinleyicilerin de başına aynı şeyler geliyor. Hemen Erol Bey dinliyoruz sizi. Buyurun. Tick as a Brick diyorum. Tick as a Brick. Evet. Muhakkak. Siz hayranı mısınızdır Jethro Tull'un? Ben 45 yaşındayım. Onlarla büyüdük desem. Onlarla büyüdük diyebilirsin. O zaman Erol Bey, ben soyadınızı bir kez daha alayım. Erol Altınok. Altınok. Peki Erol Bey, evet. Telefonunuzu falan alamıyoruz bazı teknik meselelerden dolayı. Takipçisi evet. Oldum, tamam mı? Bu saatin sonuna kadar isminizi şey yaparsak, bir arkadaşınız da Erol sen kazandın davetiye derse, sonra radyoya dönüp bir şekilde bilgileri alırsınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Modern Sabahlar'da devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir Jet Rotal karışık kaseti hazırlıyoruz. Şansı ismi belirleyeceğiz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Cem Türkmayalı ben. Cem Türkmenoğlu. Türkmayalı. Türkmayalı. Evet, doğrudur. Peki Cem Bey, neredesiniz şu an? Siz de yolcusunuz galiba. Şu anda trafikteyim. Sağda durdum. Nereye yolculuk? Çalıştığım kuruma gidiyorum. Vay, güzel herhalde bir büyük mu? Bir grup da. Yok grup değil, kurum. Gizli mi? Öğretmenim ben. Okula gidiyorum deseniz de. Okula gidiyorum. Öyle konuşunca çok. Ben dedim. Ne öğretmenisin Cem? Resim öğretmenim ben. Resim öğretmenisiniz. Peki evet, Cem Bey, hemen alalım cevabınızı. Benim albümde olmasını istediğim parçalardan bir tanesi Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Bir de Budapest. Budapest. Evet. No pasaport, no Romanya. Hastası mısın Cem? Çok ciddi hastasıyım. Yani Türkiye'deki konserlerinden bir tanesi hariç hepsine gittim. Hangisine gittiniz ilk? Herhalde Efes'tekine gittiniz. Şu ana Efes'te başladı. Evet, İstanbul. Daha sonra işte Ankara konseri. Bodrum, İzmir. Aldın mı bilet peki? Yok, bu sefer alamadım. Bu sene beleşe getirmeye çalışacağız. Yani. Peki Cem Bey, çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Ben hiçbir zaman tam bir hayranı olmadım şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Jet Rotal'ın ama hayranın tam hayranı olduğunu biliyorum grubun. Evet. 103.1 Radyo Otudesiniz, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da Jet Rotal'ın konser davetiyelerini kazanma şansınız var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Boğaç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sizler? Bizdeyiz. Tamam. Hemen alalım cevabınızı Boğaç Bey. Songs from the Wood. Öyle diyorsunuz. Evet diyorum. Songs from the Wood. Wood. Evet. Fazla kasmaya da gerek yok diyorsunuz. 92'deki Efes konserini sahneden seyrettim ben. Sahneden dalından mi? Yediniz yani. Evet. Aa, niye? Ya o zamanlar daha gençtik tabii. Fotoğraf makinem vardı, bir tane kocaman çantalı falan. Ondan sonra kapıdan girmeye çalıştım sahneye ben. Evet. Orada bir kadın çıkarttılar karşıma, nereye gidiyorsun sen hemşerim gibisinden. Meğerse o basın işleriyle uğraşan yardımcısıymış. He. Ben basın mensubuyum falan dedim. Ben basın mezunuyum deseniz. Bana işte hangi gazete falan dediler. İzmir Haber Ajansı dedim, böyle genel bir ortaya karışık bir şey olsun diye. Sonra bana çok güzel böyle fosforlu, bir tarafı yapışkanlı bir şey getirdiler. O turnenin resmi olan üzerinde altında işte pres falan yazıyordu. Oy, oy, oy. İzmir onu... Haber Ajansı. Aha. Çok güzelmiş ajansın. Onu göğsüme yapıştırdım böyle. Bundan sonra sahneden, fakat işte klasik iki şarkı sonra falan kovuyorlar biliyorsunuz sahneden. Aha. Attılar sahneden bizi. Sonra da konseri bırakıp çıkmak mı zorunda kaldın? Yok hayır, ondan sonra aşağıda tam böyle hızlı. Sahnenin arkasında taşlar var ya, yüksek arkası. Efes'teki sahneyi biliyorsun ya. Ha, biliyorum, kurabiyeler falan vardı o dönem. Onların tepesine tırmandım. Orada bir iki şarkı falan tutunabildim. Sonra bir başka adam gelip oradan da kovdu beni. Normal şeyden. Yani tribünler. Bugün davetiyeyi kazanırsan adam gibi seyretme şansın olacak. Ya, bu ay sen daha önce yani. Bu fotoğraf makinanla ilgili bir anı daha anlatmış mıydın bize? Fotoğraf makinamla ilgili bir anı sanmıyorum. Sen, yok böyle... Yani sağda solda hep fotoğraf makinanla ilgili anılar anlatır mısın? Tabii. Peki, çok teşekkürler Boğaç. Görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Jet Rotal 8 Haziran'da Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin Açık Hava Tiyatrosu'nda bu gecenin davetiyeleri de havada uçuşuyor Modern Sabahlar'da. Bir Jet Rotal karışık kaseti hazırlıyoruz. Yer alması gereken şarkıları söylüyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Neslihan ben. Neslihan Hanım. Nereden arıyorsunuz biz Neslihan Hanım? Ankara'dan arıyorum, Ankara. Evimden. Evinizde siz. Niye çıkmadınız bu güzel günde dışarıda? Vallahi işte sizden davetiyeleri alıp öyle çıkacağım. Onun neşesiyle sokaklarda koşacağım diyorsunuz. Peki Neslihan Hanım. Yok vallahi çok yoğun bir gün bekliyor beni. Ne iş uğraşıyorsunuz? Umarım. Avukatım. Avukatsınız. Yoğun gün dediğiniz davanız falan mı var? Başka görüşmelerim var, müvekkil görüşmelerim var. Ama müvekkil avukat arasındaki şey gizlilikten dolayı bize anlatmayacaksınız herhalde. Tabii. Biraz anlatsanız. Konu ne en azından? Öyle kira mira gibi bir şeyler mi? Yoksa mesela böyle boşanma daha ağır mı? Yok. Ağır bir şeyler mi? Daha çok şirketler hukukuyla ilgili konular. Tamam, işte şirket evliliği, ediyoruz. Şirket boşanması canım. Yok şirketler... fiş vermemiş mesela falan gibi. Onlar tabii ağır cezalar alıyorlar. Peki Neslihan Hanım, hemen alalım cevabınızı. Tek şarkımı söyleyebiliyorum. Bir tane söyleyin de başkaları da söylesin. Tamam, Journeyman desem. Journeyman. Dediğiniz anda bir bakıyorum. Evet, yeşil lamba yanıyor. Tebrik ediyoruz Neslihan Hanım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Bu yeşil kasetin süresine de bakmak lazım bir taraftan. 90'lık mı 60'lık mı? 90'lık 90'lık. 90'lıklar kafa ayarını bozuyorlar. Olsun ya. Daha çok şarkısı. Bence bir 45'lik yeter bile. Taş plaktan i̇şte. Günümüze. Çok güzel, hemen önlü arkalı 22.5 23. Günaydın efendim. Alo. Alo. Huhu. Maalesef diyoruz ve alkışlarla telefonumuzu kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Jet Rotal deyince benim aklıma gelen şarkı da, dur bakayım şuradan bulayım. Journeyman. Yok. Kissing Billy diye bir şarkısı vardı. Nerede o? Onu bulamadık bak. O havalı bir şarkıydı hakikaten işte. Yani hayranı olmayan da o şarkıyla hayran olurdu. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kapattım. Tamam. Yani o kadar abartmaya gerek yok. Arabadan da atabilirsiniz çünkü bu sinirle giderseniz. Kimle görüşüyoruz? Ayhan ben. Ayhan Bey. Evet. Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda Ayhan Bey? Şu an Konya yolundayım. Gölbaşı'na doğru gidiyorum. Ne yapacaksınız orada? Pikniğe mi? Yok, pasaportumu uzatacağım. Pasaportunuzu... Yanlış tarafa gidiyorsunuz o zaman. Hakikaten tam ters istikamete dönün. İllegal bir yoldan mı halledeceksiniz işi? Biraz öyle olacak. Nereye, Konya'ya mı gidiyorsunuz? Orada çok varmış. Haberde gördüm ben geçen gün. Bu tarafa gitmeniz lazım Ayhan Bey. Konya Gölbaşı Emniyeti'nde daha çabuk oluyor işler. Aa. Burada çok sıra oluyor, evet. Ciddi mi? Bilmeyenlere duyurulur. Ayhan Bey, gerçekten de çok güzel yol açtınız. Nasıl oluyor peki orada? Orada emniyeti işlemleri halledip buraya mı oradan gönderiyorlar? Hayır, direkt pasaportu oradan alıyorsunuz. Yani sabahtan verince öğleden sonra alabiliyorsunuz orada. Başvuruyu falan önceden yapıyor musunuz yoksa? Hayır. Yani ben şimdi gideceğim, pasaportumu vereceğim. Öğleden sonra alacaksınız. Hatta öğleden önce almayı bile planlıyorum. Yeni pasaport çıkarma şeyi de aynı mı? Aynı şekilde mi? Yoksa sadece pasaport uzatma şeyini mi yapıyor? Pasaport uzatma için olduğunu biliyorum ben buranın. Çünkü pasaport almanın prosedürü birazcık daha farklı. Ayhan Bey, neredeydi bu? Gölbaşı'nda Emniyet Müdürlüğü mü? Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü, evet. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü. Pasaport uzatmada lider diyorsun. Yani. Ayhan Bey, yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ondan sonra bizim başımızı yakarsınız. Hakikaten. Yok. Siz kimler? Güvenilir bir kaynaktan mı duydunuz? Daha önce uzattınız mı? Yaptınız mı böyle bir şey? Daha önce defaatle teyit edilmiş bir bilgidir. Emin olabilirsiniz. Zaten defaatle dediniz ya, benim için akan sular durdu ya. Nereye gideceksiniz peki pasaportla? Dubai'ye gideceğim. Bir şey rica edebilir miyim gelirken? Hopin. Tabii, buyurun. Bana böyle... Camı kapatır mısınız Ayhan Bey? Valla camım kapalı ya. Yapabileceğim bir şey yok. İstersiniz zaman... kenara çekeyim birazdan. Bir şeyi direksiyonunu sürtüyorsunuz telefonu. Ne oluyor, bir hışırtı var. Biz hemen cevabı alalım sizden. Ben Budapest diyorum. Budapest. Peki. Çok Budapest. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok Ayhan Bey, sakalları biraz sert çeridir. Ondan fışır fışır ondan geliyor ses. Biz de yalnız ben var ya, şey radyosunu kapat. Pencereni kapat. Hep bir şuraya 20 TL'lik benzin al falan. Ne biçim, hiç kırmadı bizi. Kravatını gevşet falan filan demediğimiz kaldı. Ayıptır ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ezgi ben. Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Ezgi Hanım, kaç yaşındasınız? 27. 27 yaşında bir Jet Rotal hayranıyla beraberiz şu anda. Yani ben hayranıyım. Niye güldünüz öyle? Neden güldünüz öyle? Fahir öyle hayranıyız deyince. Bilmem, güldüm. Yani yalan mı yoksa hani? Ha yok, yalan değil. Yalan değil. Cumartesi erkek arkadaşı, pardon, pazardı değil mi konser? Pazar günü. 8 Haziran. Erkek arkadaşımın da doğum günü. Ay. O da çok seviyor Jet Rotal'ı. Yani o yüzden... Ona çok güzel bir hediye olacak. Peki, bedava bir şey söyleyeceğim. Hediye Ezgi olacak. Hanım, siz böyle bir şey ayarlayacaksınız da o size ne aldı doğum gününüzde? Bir şey almadı mı? Ne hak zaman ediyor mu sizce? Olması şart değil zaten. Hak ediyor mu sizce? Hak ediyor. Gerçekten. Sonuna kadar hak ediyor. Hediye medya almasa da hak ediyor diyorsunuz, evet, yani. Evet, hak ediyor. Tipinden mi diyorsunuz, bunu karakterinden mi? Karakterinden. Tipi yani tipi, tipi kayık mı? Tipsiz mi? İkisini. Kime benziyor tipi? Jeff Buckley'e biraz benzer. Rahmetli. Benziyormuştu. Keşke sesi benzeseydi Jeff Buckley'e. Ama kaderi benzemesin. Ay yani şey, sesi benzemez ne yazık ki. Peki niyeti ciddi mi hanımefendi, şimdi biz böyle bir şey giriyoruz da. Kaç senedir berabersiniz? Böyle çocuk oyalıyorsa sizi boş yere biz de yol yapmayalım yani. Niyeti ciddi diyelim o zaman. Koskoca jet rotalı kullanmayalım yani bu iş için. Yok yok, seviyor beni. Sizi o kaç yaşında? O da aynı yaşta. Aynı yaşta. Yaptı mı askerliğini? Yaptı. Nerede yaptı? Tunceli'de yaptı. Tunceli maşallah. Aha. O zaman evet. İrice böyle kuvvetli komando muydu? Yok komando değildi ama şey yani komando olarak almazlar herhalde. Üniversite mezunu olduğu tipi kayık dedi ya abi daha önce. Aldılar işte. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ama mutluluklar diliyoruz size. Evet. Yok biz aldık cevabı. Biz cevabı evet. Sizi sevdiğini duydum. Duyduk ya. Bize yeter. Kırtay Mary diyecektim ben. Ne diyeceksiniz? Kırtay Mary. Biz de ömür boyu mutluluklar diyecektik size. Hadi bakalım. Nereden biliyorsun peki Ezgi? Bu şarkının ismi sen? Nereden biliyorum? Jet Rotal. Ha sen... Yani. Sen de dinliyorsun yani. Ben de biraz bilirim. Yo, ben diyorsun. Daha çok ben seviyorum zaten. O değil. Ha. Yani o da çok seviyor ama ben hayranıyım. O öyle biraz tabii değil mi? Ha, anladım. Yani sürekli çok geldiğinde gidememiştik daha anladım. Önce. Bu sefer kesin. Umarım gideceğiz. Peki efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çelişkili ifadeler bence. Ben de hiç. Ben de. Çünkü ilk başta. Şimdi cumartesi mi pazar mı diyordu. Sonra erkek arkadaşın doğum günü bir anda 8 Haziran. Ben bilmiyorum. Bence çocuk yolu yakınken roketlesin. Bu Ezgi'de bir şeyler var. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhaba ben Murat. Murat Bey hoş geldiniz. Var mı sizin manita? Benim manita var. Onun çocuğu var. Yani benim çocuğum. Evli bir kadınla aşk yaşıyorum diyorsunuz. Evet. Hatta ilerlettik bir daha evlendim diyorsunuz. İlk peki, aynı çocuktan bahsettiniz bu Murat arada. Murat Bey oğlunuz mu var? Kızınız mı var? Oğlum var. Kaç yaşında? 2,5. Öğretiyor musunuz ona müzik? Bak bu müzik güzeldir. Şu tabii senin. Tabii dinletiyorum hepsini. Sabah... Bak evladım bu flütçü amca bak böyle bacağını koyar arkasına çalar falan diye. O da onu taklit etmeye çalışıyor. Peki anne karnında falan dinlettiniz mi Jet Rotalı çocuğa? Anne karnında daha çok Mozart falan dinlettik. Ben arada kaçamak yapıp dinletmeye çalışıyordum ama. Dinlettiniz mi hakikaten? Efendim? Dinlettiniz mi hakikaten Mozart Murat Bey? Yani illa karnında hoparlör tutup dinletmedik ama anne hamileyken dinledik, müzik dinlettik. Ondan sonra dinlettik. Çok seviyor. Çok seviyor. O da bayılıyor. Evet, sever. Ama Mozart müzik sevmeyen çocuk da yok galiba bu aralar ya. Ben evet, ama evet. Kapat şu müziği kafam şişti diyen bir tane çocuk görmedim ben. Yok yok hayır bu ne çalsa başlıyor oynamaya. Evet. Oynar çıktı. Peki Murat Bey hemen alalım cevabınızı. Söyleyeyim Locomotive Bread. Locomotive Bread evet en havalı şarkılar. Biraz yani... mırıldanır mısınız Locomotive Bread'i bize? Tamam. In the shuffle of madness you hear the Locomotive Bread. Da da da da da da. Hayır şey var. Oldu mu? Vallahi bir dakika resmini de veririm. Da da da bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Bir de çocuğa oynak diyorsun. Bizim lisenin orkestrası bu şarkıyı çalıyordu biz daha tıfıl adamlarken. Biz de diye bakıyorduk. Ama flüt yoktu. Ne yapıyorlardı acaba eski? Ağızlarıyla Murat Bey gibi yapıyorlar. Da da da da da da. Bak burası çok havalı. Bununla veda ederiz bari. Onu denk getiririz. Bu veda şarkımız. Bu güzel. Bunu ayarlayalım. Bu cepte. Bugünkü veda şarkımız bu. Şöyle bakıyorum da çok da bir şarkı gelmedi. Together Break geldi. To Old to Rock and Roll Budapest. Bence unutulmaya yüz tutuyor galiba bu şetrata. Cross Eyed Mary. Budapest diyoruz. Budapest. Bu da gelir. Bu da geçecek. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Ezgi Hanım'dan genç misiniz? Yaşlı mısınız? Kesinlikle gençim. Genç. Kesinlikle. Niye tavırlısınız? Kaç defa cebinizden çıkarırsınız peki? 3 defa. Yani 24 yaşında alındım. Evet. Yani bence ona Ezgi abla demen lazım yani. Resmen aranızda bir jenerasyon farkı var. Tabii. Yani gerekirse derim. Adınızı alabilir miyiz? Çiğdem. Çiğdem Hanım. Ezgi diyormuş. Çiğdem Hanım, var mı erkek arkadaşınız? Hayır, yok. Olmasını ister misiniz? İstemem. Ya biz bu muhabbeti galiba Sezen Aksu konserinde de yaptık. Ama siz her konserde de bir şey yapamıyorsanız biz ne yapalım hanımefendi? Biz imkanlarımızı sunuyoruz. Sizi binlerce insanla sosyalleşin diye gönderiyoruz. Hep eliniz boş geliyorsunuz. Ondan sonra da Ezgi Hanım'a da kıskançlığından şey diyor. Ama ben onu cebimden çıkarım. Yani cebinizden çıkarsınız ama biraz zorlanırsınız. Yok, hayır, çünkü elinden tutan sevgilisi var. Bana da şüpheli sonra geldi de ben gideceğim. Oo, bir başıma eğleneceğim falan. Ama iki kişilik bizim şimdi vereceğimiz davetiye ziyan mı olacak öteki davetiye? Satacak asla herhalde. Asla, kesinlikle. Ne gideceksiniz? Bir sürü arkadaşlarımız var. İlla erkek arkadaş olması gerekmiyor. Kimmiş bu bir sürü arkadaş? Bir tanesinin ismini söyler misiniz bana? Mesela Senem benle gelebilir. Senem. İkinci isim. İkinci isim verin hemen. Özge. Üç. Bitti. İşte hayatta bu kadar adam var etrafınızda. Bir Senem var, bir Özge var. Onlar da zaten bir araya gelip Çiğdem'i çekiştiriyor. Ne olacak bu kızın hali diyerek. Onların sevgilileri var mı Çiğdem? Efendim? Onların sevgilileri var mı Senem'in mesela? Sevgilisi. Bir tanesi var. Onu paylaşıyorlar. Ne bu? Özge'nin var sevgilisi. Evet. Özge'yi tebrik ediyoruz burada. Senem ve sana bir uyarıda daha bulunuyoruz. Ama bence son uyarı ama. Sevgililerin hediyeleri bedavaya getirmesi olayına çok karşıyım kesinlikle yani. Siz zaman sevgiliniz olunca hiç karşı olmayacaksınız. Bakın görün siz bakın bir. Yani o zaman tekrar konuşuruz. Peki efendim hemen şarkınızı alın Çiğdem Hanım. Buri diyorum ben. Buyurun. Buri. Buri. Buri. Ha Buri tamam. Buri. Hemen hemen o şarkıyı da çalalım burada. Ay Buri. Hemen, evet. Çok güzel bir seçim. Peki. Erkek arkadaş bulmanın konusu garanti. Bence bunu aynı seçimi aşkta da diyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Monis bir şey bekliyor demek ki bu kız. Bak nasıl bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ha, ben Uğur. Uğur Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım. Yoldasınız. Hayırlı yolculuklar. Nereye efendim? Etimesgut'a. Etimesgut'a. Ne yapacaksınız? Siz de askerlik işleriniz var. Yok. İşe gidiyorum. Firma size mi ait beyefendi? Evet. Öyle bir sesiniz var ki yemin ediyorum. Patron sesi. Yani böyle insanlığı güven telkin eden. Koca büyük 3 katlı bir bina mı sizinki? Yok hayır ufak bir bina. Ha. Saçmalama Fahir. Ne işte uğraşıyorsunuz? Farklı benzin istasyonu. Benzin istasyonu ufağı mı olur ya? Var var. Uğur Bey'in cebinde şu anda balya 50 TL. Olur mu canım? Para sayma makinesi kaç tane var Uğur Bey? Hiç duyamıyorum sesini. Para sayma makinesi fışır fışır. Hiç yok. 50 sayıyoruz. Siz niye işe gidiyorsunuz Uğur Bey? Çalışmak lazım yani. Ne yapıyorsunuz? İşte paraları topluyorlar o adamlar. Cepte olunca pompacıdan gidiyor. Ayda diye önüne döküyorlar Uğur Bey. Bir benzin istasyonunun küçük ya da büyük olduğunu nereden anlayabiliriz biz dışarıdan bakan adam olarak? Valla bu ebatından herhalde. Benimki ufak bir yer. Kaç pompa var mesela? 5 pompa var. 5 pompa mı? Ya bence hiç de küçük değil ya. Valla kolay gelsin. Bir gün uğrasak bir fullersiniz herhalde. Tabii canım bir pompada bize çalışsın. Peki Uğur Bey hemen alalım cevabınızı. Tick as a brick. Tick as a brick ile veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Süremizin sonuna geldik. Güzel cevaplar aldık. O piti piti karamela sepetini değerlendireceğiz şimdi. Bakıyorum siz bugün gazeteleri karalamayı tercih ettiniz. Cevapları yazmaktan. Benim ne kalemim var. Burası ben yazdım. Ben yazdım. Çok güzel. Peki o zaman hadi siz söyleyin ben talihli ismi açıklayayım. Bak Alpay aradı. Ondan sonra Cem çok arayamadık. Alpay diye birisi aramamış. Alpay'ı bağlamadık doğru. Arayalım Ezgi var. Yok. Murat, Çiğdem, Uğur, Monika. Tamam çok güzel bunlar da Monika değil. Monika biz hemen haber. Şey yapalım. Ne derler? Talihli üstünde konuşmaya başlayalım isterseniz. Talihinin arkasından konuşalım. Bence bir hanımefendi gitsin. Bence bir hanımefendi gitsin evet. Bence Ezgi Hanım Ezgi'ye gitsin. Verelim hadi. Gerçekten pırlanta gibi bir Çiğdem insanmış. Çiğdem kudurdu yalnız ben size söyleyeyim. Evet Ezgi Hanım. Çiğdem Hanım da bir ders alsın. Yani erkek arkadaşın varsa konsere bedava gidersin. O Özge, o Senem böyle bir anda satarlar bir başına kalır. Ama o zaman ne de konseri izleyen binlerce kişi olur yanında ne de başkası. Bir tek biz oluruz. Bize de öyle ters ters konuştuğu için biz de arayıp lütfen bana tek şu şarkıyı çal eğleneceğim falan. Yok öyle bir şey. Dinleyecek şeyi olmaz. Ama belki bu Ezgi ile işte Ebru mu? Onun arasında bir yeni bir arkadaşlık olsun. Gelen Melisa. Melisa ha. O da Melisa'ymış da. Yani yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Ezgi Hanım'ı tebrik ediyoruz. Lokomotiv Brett'le veda ediyoruz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.